Trójka. Program trzeci. Tony z betonu. Lord be my witness, gotta keep the devil low. Keep the devil low, gotta keep the devil low. Keep the devil low, can't worry about no snakes. But good though riches, if 6 feet under. Lord be my witness, keep the devil low. I was bound on the south side of the moon. Got your boy did the beat from the bottom of the map to the top of the mountain, pimpin' them on the moon. I'm in the groove. On the late night, I make move if the play right. You ain't seen it like I seen it. My picture nowadays, by the bright of the daylight. Supernova. I made a strong foundation out of all these boulders I carry. I ran them stakes in my yard, and you were tucking your tail, acting all scary. We ain't cutting that cloth. I paid to go what I bought. I ran circles around y'all, and never ever ever got caught. Keep the devil off. Keep the devil off. Gotta keep the devil off. Keep the devil off. Keep the devil off, can't worry about no snakes. What good though riches, if 6 feet under. Lord be my witness, keep the devil off. Keep the devil off, gotta keep the devil off. Keep the devil off, can't worry about no snakes. What good though riches, if 6 feet under. Lord be my witness, gotta keep the devil off. Underneath the pecan tree, with the soul of a giant and the heart of a lion, I roar, could have prayed for an OG. I was creeping, crawling, falling out the shack. Slap, slipping up through the crack. Now I'm crack storage where you want to be, but barely get to see, but never ever at paid for. I made more than they thought I would on my talents. I beat the cannon with the grain and the soul with the swing and the bang, and that's called balance. Cut from that cloth. Well, I paid gold what I bought. Well, I ran circles round and I believe it fed the people and never got caught. Gotta keep the devil off. Keep the devil off. Gotta keep the devil off. Keep the devil off. Can't worry about no snakes. What good though riches? If 6 feet under. Lord be my witness. Keep the devil off. Godzina druga z nocy z soboty na niedzielę to definitywnie pora, o której dobrze jest trzymać diabła daleko od siebie. To był Big Creed i nagranie Keep the Devil Off, promujące nową płytę Big Creed'a Forever is a Mighty Long Time. Dwupłytowy album, który ma się ukazać jeszcze w tym roku. Big Creed to raper, który przebijał się w podobnym okresie co Kendrick Lamar czy J. Cole, natomiast jego kariera nie eksplodowała aż tak jak w przypadku tamtych dwóch wymienionych MCs. Natomiast jak słyszeliście, połączenie soulfu, funku, muzyki gospel, to wszystko coś, czego możemy spodziewać się po nowym albumie Big Creed'a. Ta audycja to Tony z betonu, ja nazywam się Kuba Różyło i do godziny trzeciej będę dla was grał muzykę czarną, muzykę hip-hopową. Jakiś czas temu przedstawiałem ciekawy ranking, badanie, które ktoś przeprowadził, wskazujące na to, którzy raperzy mają najbogatsze słownictwo. Teraz parę słów o innym rankingu, który właśnie się ukazał w tygodniu. Takie badanie, które przedstawiało, którzy raperzy najbardziej się powtarzają w swoich nagraniach, czyli najczęściej używają tych samych słów. Okazało się, że pierwsze miejsce w tym rankingu bezapelacyjnie zajął Will.i.am, czyli lider zespołu The Black Eyed Peas. Nie dziwi to, w ogóle czołówka tego rankingu to raperzy typu Pitbull i tego rodzaju postaci, czyli raperzy związani z muzyką popową, nie skupiający się aż tak bardzo na warstwie tekstowej. Ale warto przypomnieć w tym momencie, że Will.i.am i The Black Eyed Peas swego czasu to był bardzo ambitny zespół, robiący ciekawe rzeczy, podobne do tego, które powstawały w wyniku działań na przykład Jurassic 5 i w takim klimacie tworzyli. Więc teraz chciałem przypomnieć stare nagranie The Black Eyed Peas B.E.P. Empire. Świetna rzecz właśnie z czasów bardzo hip-hopowych tego zespołu. Linking up with the primo, do it. He's the T to the A to the B-O-O. Linking up with the primo, do it. He's the A-P-L to the D-E-F. Linking up with the primo, do it. And we the B to the E to the P. Hooking up with primo, don't do it. We coming through to take control of each zip code. Bridging the gap from rap to calypso. We gonna strike each city from Frisco. Tokyo to back to San Luis Obispo. As of your latest descendants of Amadeus. Transmitted through your CDs, tapes, and record players. We the crusaders, attack like alligators. Yeah. We're known to elevate like escalators. Yeah. We coming through to control your area. Black Eyed Peas control your area. Bringing the vibe that create hysteria. Whack MCs vacate your area. We 3G, come to out of your speaker. I'm busting your woofer and check through your tweeter. Every rapper's talk about killing somebody, but they ain't hip-hop to be. Check it out. This is the hip-hip-hip, the hop-hop-hop. We keep it moving, not style. Black Eyed Peas, yo, we keep it moving. Yo, we keep it moving. The hip-hip-hip, the hop-hop-hop. We keep it moving, not style. Black Eyed Peas, yo, we keep it moving. We got to keep it moving. It's the Black Eyed Peas show, climbing up the empire. Yeah. State tower living is the mission desired. Yeah. I see a lot of liars holding the mic, causing fire. Yeah. And their lyrics sounding tired, repetitions and expired. Yeah. Cool them down quick before their time get picked. Yeah. I can take him serious talking about bullshit. Got money and cars, but can't push. And the lyrics are sounding like some new news. While I'm holding the mic tight, recite living inside so we could all benefit from the art form. Many took the culture to make dough, but forgot the main goal. Almost lost the soul and got norm. Cause everybody's talking about high profiling, but it ain't hip-hop to me. Why? Cause everybody's talking about high profiling, but it ain't hip-hop to me. So check it out. This is the hip-hip-hip, the hop-hop-hop. We keep it moving, not style. Black Eyed Peas, we keep it moving. Yo, we keep it moving. The hip-hip-hip, the hop-hop-hop. We keep it moving, not style. Black Eyed Peas, yo, we keep it moving. We got to keep it moving. I like the way the rhythm makes me jump. Got black to Asian and Caucasian saying that's the joint, that's the jam. Bet your body collide to the rhythm provided by the Black Eyed Peas. Through a nation we build, off the musical field, or a visual thrill, we do what we feel. Yeah, your style's dated and you ain't came out yet. Don't think you're earned, cause you're rocking them outfits. I think you're lost cause you don't know where your route is. Pick up the mic, put your money where your mouth is. I pick up the mic and put my lyrics where my mouth is. Hit your spirit, make it jump out the pouches. Quick agility, the slow like slouches. With more bounce to the freaking damn houses. And we pronounce this. Follow us and show you what the sound is. Primo and the Peas. Collaborating like crazy. Hey yo, let's do this. We show you who the crew is. Like a penis, like the rulers, leaving all your brothers clueless. Haters, if you wanna, we gon' speak on it. We gon' tell the world why hip hop is on it. Money is a drug and MCs is on it. We gon' take it back to the days of Soul Sonic. This is the hip hip hip, the hop hop hop. We keep it moving, not style. Black Eyed Peas, we keep it moving. We got to keep it moving. The hip hip hip, the hop hop hop. We keep it moving, not stop. Primo with the beat, Primo with the main beat. W owym rankingu najczęściej powtarzających się raperów, najbardziej powtarzających się raperów, co zaskoczyło mnie tuż po Will.i.amie, Pitbullu i Lil Jonie, czyli właśnie po raperach kojarzonych z komercyjną, prostą muzyką, pojawił się Kid Cudi, raper kojarzony raczej z bardziej ambitnymi brzmieniami, więc teraz chciałem zagrać jedno nagranie właśnie z jego dorobku. Trzeba też od razu zaznaczyć, że Kid Cudi znalazł się na pewnym zakręcie, jeśli chodzi o działalność artystyczną. Wydaje się, że nie udało mu się dotąd nagrać płyty, która dorównałaby jego debiutowi, który wyszedł już w 2009 roku, Man on the Moon, The End of the Day. Tak nazywał się ten album i pamiętam, że wtedy to było duże wydarzenie. Teraz ponoć pojawiły się takie plotki w sierpniu, że Kid Cudi jest aktualnie w Japonii z Kanye Westem i pracują razem nad tajnym projektem. Bardzo jest to ciekawa informacja i może oznacza, że Kid Cudi powróci w wielkim stylu. Kanye West jest jego wieloletnim współpracownikiem, więc ta informacja nie wydaje się taka do końca wyssana z palca. Zagram nagranie z tej właśnie debiutanckiej płyty Kida Cudiego, ale nie będzie to ani Day and Night, ani Make Her Say, czy Pursuit of Happiness, czyli największe hity z tej płyty, tylko nagranie, które moim zdaniem lepiej oddaje jej klimat. Solo Dolo Nightmare. Zupełnie inna rzecz niż to, co słyszeliście przed chwilą. Listen good, I don't have nobody but what I might feel. All the sounds of sanity, hoping what I hear loops itself continuously. Then I won't be afraid, no, no. Oh, oh, oh, why must it feel so wrong when I try and do right? Right. Oh, oh, oh, oh, soaring through paradise when I'm closing my eyes. I'm Mr. Solo Dolo. Oh, oh, oh. Tell me just what you see. Am I someone whom you may love or enemy? Am I speaking for you and yours or someone else? I need some answers. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Why must it feel so wrong when I try and do right? Right. Oh, oh, oh, soaring through paradise when I'm closing my eyes. I'm Mr. Solo Dolo. Oh, oh, oh. Oh, oh. My world turns, flipping the bird to the ones who figure me. Outcast, no, not the duo. Back to Shaker Heights with a new who. Though little brother was a strange one, boo-hoo. Cry me a river, hate a look who traveled out of igloo. Cold, cold world wasn't fit for me at all. Look who I stand at, tall. Clutching my Kid Cudi biz out. Mute motherfuckers back home, quick pause. Gargle on my mayo. Look at me, I bet I'm the one you think to fail. Floating in my mind, no sail. Hoy. Why must it feel so right?

nagranie Zmienić grę. A teraz już przejdziemy do rzeczy całkiem nowych. Don Guralesco, inny klasyk polskiego rapu, właśnie szykuje się do wydania nowego albumu. W ostatnich 2-3 tygodniach ukazały się 2 single promujące ten projekt, który nazywa się Dom Otwartych Drzwi. I teraz chciałem wam zagrać oba te nagrania, oba te single, ponieważ warte są one uwagi. Najpierw Modern Talking, a potem Parę Słów. Parę Słów to już taki typowy protest song, który właściwie teraz za bardzo, które to właściwie teraz w polskim rapie za bardzo nie powstają, więc tym bardziej ciekawe nagranie, ale i w Modern Talking trochę komentarza społecznego się znajdzie, ponieważ jest tam w refrenie bardzo też ciekawy tekst o armii wiatraków, które stoją naprzeciwko nas. W całkiem zręczny sposób opisuje to pewne urojone lęki, które w Polsce panują. Posłuchajcie Don Guralesco i jego 2 nagrania promujące nowy projekt. DGE 2017. Nowa mowa, Modern Talking, inna melodia, te same kroki, płyną obłoki. Nowa mowa, Modern Talking, inna melodia, te same kroki, płyną obłoki. Rycerz smętnego oblicza podczas długiej podróży zdziczał. Biegać w kółku do Lachomicza, chcą roboczo godziny zliczać. Pora odpocząć dzisiaj, pora byś usłyszał jak robocze cisza. Czas strzelił z bicia, wielka iluzja, wyblakła wspomnień klisza. Opadł entuzjazm, a wokół piętrzą się wiatraków armię. Co to da mi, czy to da mi ciebie, czy to wie da mnie? Co to za korzyść, daj zabierz pożyć, igrzyska pożyć. Na dłoni kaktus, w kieszeni nożyk, ogarek, wróbel, kanarek, świeczka. Ciągły wybór, która opcja jest najlepsza, a życie z pieprza na boki. Korzeniami soki piją bloki, tam siedzą osiedlowe smoki. Nowa mowa, Modern Talking, inna melodia, te same kroki, płyną obłoki. Jeden ham chce na wschód, drugi ham chce na zachód. Pokój widów i strachów, barwa habrów i maków. Strach i zawiść, co wykarmia Polaków. A na horyzoncie armia wiatraków. Jeden ham chce na wschód, drugi ham chce na zachód. Pokój widów i strachów, barwa habrów i maków. Strach i zawiść, co wykarmia Polaków. A na horyzoncie armia wiatraków. Szary bezsens, a gdzie tu morał z moresem? Nieba bez kres, świat pisany Cervantesem. Jesień, scenografia z dykty i z desek. A na widowni rząd pustych krzeseł. Tu mętlik to deseń, czas jest biznesem. Siedzę na ganku, na janku gram plusa z biesem. Trwa wyścig, chciwy szympans chce kiesę. Miasto się spieszy, by szybciej przegrać z Kretesem. W dociekaniu wątków nie ma półśrodków. Jest Golgota, sterczą z woda krzyże dwóch łotrów. Dalej motam, opoka jest misją Piotrów. Konia podkuj, pokaż nam co jest w środku. Wątki kluczą, żywi zakrzyczą przodków. Ci co uczą wątpliwości duszą w zarodku. Zatem unikaj bracie ich szkół opłotków. Idź nad rzekę, poszukaj gniazd zimorodków. Wszystko będzie w porządku, tak powtarzaj. Tym, których spotkasz, którym strach tańczy w twarzach. Weź swoją dumę i spal na polnych ołtarzach. Nie jest mi obce, nic co pod słońcem się zdarza. Jeden ham chce na wschód, drugi pan chce na zachód. Pochód z widów i strachów, barwa habrów i maków. Strach i zawiść, co wykarmia Polaków. A na horyzoncie armia wiatraków. Jeden pan chce na wschód, drugi ham chce na zachód. Pochód z widów i strachów, barwach habrów i maków. Strach i zawiść, co wykarmia Polaków. A na horyzoncie armia wiatraków. List w butelce na morzu niepokoju. Mały łyk spokoju, prosto z wodopoju. Bije bit, bije serce w drodze i na postoju. To jak przejście z pokoju do pokoju. List w butelce na morzu niepokoju. Mały łyk spokoju, prosto z wodopoju. Bije bit, bije serce w drodze i na postoju. To jak przejście z pokoju do pokoju. List w butelce na morzu niepokoju. Mały łyk spokoju, prosto z wodopoju. Bije bit, bije serce w drodze i na postoju. To jak przejście z pokoju do pokoju. List w butelce na morzu niepokoju. Mały łyk spokoju, prosto z wodopoju. Bije bit, bije serce w drodze i na postoju. To jak przejście z pokoju do pokoju. Nowa mowa, Modern Talking, inna melodia, te same kroki, płyną obłoki. Nowa mowa, Modern Talking, inna melodia, te same kroki, płyną obłoki. Nowa mowa, Modern Talking, inna melodia, te same kroki, płyną obłoki.

hajs przeliczam na opłaty i na randki, ziomuś. Czasem gdzieś gramy, jest to kapitalny bonus. Każdy ma smartfon, w sieci trwa debata wciąż. Pytaj urzędnika, jak z Europy kasę wziąć. Rozwój usług, kwitną drogi i wieżowce. Ludzi trochę lubią, że inwestują w firmy obce. Błonie Bliski Wschód, gorąco w Europie. Dobre czasy dla wariatów, żeby budować utopię. Narodziny córy to nadzieja, to czyste światło. Niech już się wiedzie, oby żyło się wam łatwo. To był Skorup i Jazz Brothers, Zdrowia, Pieniążków, singiel, kolejny singiel promujący nową płytę panów właśnie z Gliwic. Teraz będzie nagranie ciekawego projektu Amerigo Gazaway. Tak nazywa się postać, która odpowiada za ciekawe mashupy. Tworzy on płyty, w których łączy ze sobą różnych wykonawców. Ma na swoim koncie m.in. płytę Yasin Gay, czyli płytę, na której łączy nagrania Mos Defa, który teraz działa pod pseudonimem Yasin Bey, z muzyką Marvina Gaya. A teraz wypuścił właśnie mashupową płytę, w której łączy, w którym dokonał fuzji nagrań Stevie'ego Wondera i Commona, popularnego rapera z Chicago, który zresztą w tym roku miał pojawić się na Hip Hop Campie, ale odwołał swój występ, niestety. Jest to bardzo ciekawy projekt, ja lubię takie rzeczy, właśnie łączenie różnych nagrań ze sobą, tworzenie nowych. The Six Superstition to nagranie, które chciałem wam przybliżyć z tego projektu, który nazywa się Common Wonder. The revolution will not be televised. The revolution is here. It's common sense from the soul, y'all. Yeah, check it. Yeah. The perseverance of a rebel, I drop heavier levels, it's unseen, heard. A king with words can knock the hustle, but I've seen street dreams deferred. Dark spots in my mind where the scene occurred. Some say I'm too deep, I'm in too deep to sleep. Through me, Muhammad will forever speak. Three brothers with handshakes on ghetto landscapes, where a man is determined by how much a man makes. Cop cognacs and spit old raps with young cats with cigarettes in the air. Rich stay fit under the FUBU is a guru. That's untapped. Wanna be in a rap race, but ain't ran one lap. Ran so far from the streets that you can't come back. Be tripping with the weather unpacked. When I write, I see my daughter's eyes. I'm the truth. Cross the table from corporate lies. Immortalized by the realness I bring to it. If revolution had a movie, I'd be theme music. My music can either fight the dream to it. My life is one big crime. I tried to scheme through it. Through my shell, never knew what the divine would bring through it. I'd be lying if I said I didn't want millions. More than money saved, I want to save children. Dealing with alcoholism and Afrocentricity. A complex man drawn off of simplicity. Reality is frisking me. This industry will make you lose intensity. The common sense in me remembers the basement. I'm Morpheus in this hip-hop matrix, exposing fake. When you believe in things you don't understand, then you suffer. Superstition ain't the way. I take the L to jail with the real world. Got on an 87, sat by this little girl. She recited raps, I forgot where they was from in them. She was saying how she made brothers. I start thinking how many souls hip-hop has affected. How many dead folks this art resurrected. How many nations this culture connected. Who am I to judge one's perspective? Though some of them, but y'all pop to it. I ain't relating. If I don't like it, I don't like it. That don't mean that I made it. I just wanna innovate and stimulate minds. Travel the world and penetrate the times. Escape through rhythms in search of peace and wisdom. Blast some smoke signals, let the streets know I'm with them. But now I appreciate this moment in time. Ball players and actors be knowing my rhymes. When you believe in things that you don't understand, and you suffer. There is another form of sampling. To był Americo Gazaway, łączący twórczość Commona i Stevie Wondera, projekt Common Wonder, który ukazał się przed miesiącem mniej więcej. A teraz chciałem przypomnieć jeszcze stary projekt Americo Gazawaya, łączący twórczość De La Soul i słynnego nigeryjskiego muzyka Fela Kuti. Mam wrażenie, że w tonach z betonów trochę źle traktuję De La Soul. Rzadko gram twórczość tego zespołu, znacznie częściej sięgam po A Tribe Called Quest z podobnego klimatu muzycznego, więc teraz możemy to nadrobić i nagranie właśnie z tego projektu Fela Soul, który ukazał się w 2011 roku. Stakes is High, nagranie, które otwiera ten mashupowy projekt. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to flight 002 to Africa. Flight time will be 10 hours and 45 minutes. Cruising at an altitude of 40,000 feet. For your listening pleasure, there are 12 channels. So with your relaxation, enjoy some cool vibration. The Instamatic focal point bringing damage to your burrow. Some brothers from the east with them beats that be thorough. Got the solar gravitation, so I'm bound to pull it. I gets down like brothers are found, ducking from bullets. Gun control means using both hands in my land. It's all about the cautious living. Migrating to a higher form of consequence. Compliments are struggling, I shouldn't be notable. Man, every word I say should be a hip-hop. I'm sick of bitches shaking asses. I'm sick of talking about blood, sick of Versace glasses, sick of slang, sick of half-ass award shows, sick of name brand clothes, sick of R&B bitches over bullshit tracks. Cocaine and cracks, which bring sickness to blacks. Sick of swole head rappers with they sickening raps, clappers and gats, making a whole sick world collapse. Facts are getting sicker, even sicker perhaps. I stick a push to make a bundle to escape the smash. Man, life can get all up in your ass, baby. You better work it out. About a skin not considered equal. A meteor has more right than my people who be wasting time screaming who they've hated. That's why the native tongues has officially been reinstated. Y'all know the stakes is high. What are you talking about? Stakes is high. You know the stakes is high. What are you talking about? Stakes is high. Y'all know the stakes is high. What are you dealing with? Vibrate, yo, it's about love of cars, love of funds, loving to love mad sex, loving to love guns, love for opposite, love for fame and wealth, love for the fact of no longer loving yourself, kid. We living in them days of the man-made ways where every aspect is vivid. Word. These brothers no longer talk shit, yo. These niggas live it. About to give it to you 24/7 on the microphone. Plug one, translating the zone. No offense to a player, but yo, I don't play. And if you take offense, fuck it, got to be that way. JD Dub, show your love, what you got to say? I say jeans will make you take his at a high regard. And niggas dying for it nowadays ain't all. Investing in fantasies and not God. Welcome to reality, see time is hard. People try to snatch the credit but can't claim the card. Showing out in videos saying they co-starred. See shit like that'll make your mama cry. Better watch the way you spend it cause the stakes is high. You know the stakes is high when you're dealing with them. Man, the stakes is high when you're dealing with them. stakes is high. You know them stakes is high when you're dealing with them. Stakes is high. Man, stakes is high. I think that smiling in public is against the law. Cause love don't get you through life no more. So you know and how you son, and how you getting in, and who the man holding y'all, and how was the skin, and how high, yo, what up, I heard you call the body. Seem like every man and woman share the life of John Gotti. It ain't organized. Mixing crimes with life and time, taking the big stop route, and niggas no doubt better than they know they daughters and they sons. Yo, people go through pain and still don't gain positive contact, just like my main man who got others cleaning up his physical and food. His mind got congested, he got the non-influent. Neighborhoods are now hoods, cause nobody's neighbors, just animals surviving with that animal behavior under eye. We'll be rhyming from dark to light sky. Experiment where needles and skin connect. No wonder where we live is called the projects. When the mistakes is high, you damn sure try to do anything to get the piece of the pie. Electrify, even die for the cash, but at last we be out, even though you're wanting more. This issue was closed like an elevator door, but soon we open once we get to the next floor. Stakes is high. Projekt Fela Soul, łączący twórczość De La Soul i Fela Kuti, Stakes is High. A na zakończenie dzisiejszej audycji, tak, już zakończenie, mimo że to dopiero wydawałoby się jeszcze paręnaście minut do zakończenia audycji, ale bardzo długie nagranie chciałem wam zaproponować na koniec. Będzie to nagranie z płyty Harmony of Difference. To jest nowy projekt wybitnego jazzmana, saksofonisty, afroamerykanina Kamasi Washingtona. Projekt, który niedawno się ukazał i przyznam wam szczerze, że ostatni tydzień spędziłem głównie na słuchaniu tej płyty, więc stwierdziłem, że mimo że trochę to odbiega od standardowych nagrań, które gram w tonach z betonu, to chciałbym też zaprezentować wam coś z tej płyty. Na pewno nikt z was nie ucierpi na tym, że posłucha świetnego jazzowego nagrania. Truth jest to jego tytuł. Kończy on projekt Harmony of Difference. 13, blisko 14 minut świetnej muzyki spod znaku jazzu. Tym się z wami dzisiaj żegnam. Zachęcam was do słuchania kolejnej audycji Tony z Betonu, która już za tydzień i pewnie w niej kolejna część kalendarium polskiego rapu. Zachęcam was też do lajkowania fanpage'u audycji Tony z Betonu. Tam pojawi się playlista dzisiejszej audycji i można też znaleźć linki do archiwalnych nagrań Tony z Betonu. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was, do usłyszenia. Thank you. Trójka.